لا إله إلا الله. نبي رب العالمين مصادق هذه الأمين الطير تمد الأمين حديثا ومعلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر بيت الذين الحق صار معلما الحق صار معلما يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما لك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسأل فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما لك الذي رب العلا صلى عليه وسلم بمحمد خلق العظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر دمت الأمين الحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر تلت الأمين الحق صار معلما الحق صار معلما يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار جيعا فتيدي رب العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار جيعا ألفت يدي قوات العالمين يا أويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ألفت يدي قوات العالمين يا أويل الجود والكرم بيت المصطفى دوري أمان الأرض فذاكري أهل بيت المصطفى دوري أمان الأرض فذاكري شبهوا بالأرض بزوري إسلام ما قد جاء في سنني شبهوا بالأرض بزوري إسلام ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي ألفت يدي روات العالمين يا أويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي ألفت يدي روات العالمين يا أويل الجود والكرم لن يجيرانهم بدا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيرانهم بدا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي الفتياجي قوت العالمين يا أويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي الفتياجي قوت العالمين يا أويل الجود والكرم ربي فانفعنا ببرقاتهم حضن الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببرقاتهم حضن الحسنى بحرماتهم وأمنا في طريقاتهم ومهافاتهم من الفتن وأمتنا في طريقاتهم ومهافاتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي الفتياجي قوت العالمين يا أويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي الفتياجي قوت العالمين يا أهيل الجود والكرم. Ucapkan selamat datang atas kehadiran panjenengan semua untuk menghadiri prosesi pembukaan daurah nasional dan seminar internasional yang diadakan oleh Aswaja Indosenter PWNU Jawa Timur. Allahumma ala sayyidil kaunain wa thaqalain Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA selaku pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang terhormat Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rois Syuriah PWNU Jawa Timur beserta jajarannya. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur beserta jajarannya. Yang terhormat Kiai Haji Abdurrahman Nafis LCMHI selaku Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur beserta jajarannya. Yang terhormat Kiai Haji Abdus Somad Bukhari selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Masdar Hilmi MH PhD Wakil Direktur Pasca Sarjana UINSA Surabaya. Yang berhormat Haji Abdul Muthalib Abdul Rahim Al-Hafiz. Yang terhormat Datuk Haji Nuh Gadot Penasehat Majelis Agama Islam Johor Malaysia, Profesor Datuk Dr. Abdul Razak Haji Umar, Profesor Madya Dr. As-Sayyid Muhammad Dawelah Al-Idrus, Profesor Dr. MD Som Sujimun, Profesor Madya Dr. Fatmawati Ibrahim beserta segenap rombongan dari Malaysia, para masyayikh, para asatid dan ustadzat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir terhadap panjenengan semua, para hadirin hadirat yang berbahagia. Madah syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla, Zat pencipta alam semesta, Tuhan yang tanpa tempat dan tanpa arah. Hanya dengan taufik, hidayah dan inayahnya, pagi hari ini kita dapat bertatap muka dan berbagi rasa berbagi ilmu dan wacana dalam rangka menghadiri prosesi pembukaan daurah nasional dan seminar internasional dengan tema Ahlus Sunnah wal Jamaah Identitas Islam Nusantara. Acara ini terselenggara atas kerjasama Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dengan Universitas Tun Hussein Un Malaysia beserta Majelis Agama Islam Johor. Mudah-mudahan acara ini bersamaan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bermanfaat, berbarokah untuk kelangsungan hidup kita bersama, untuk agama dan bangsa, untuk umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya, serta dapat mempererat ukhuwah Islamiyah antar kedua bangsa yaitu Malaysia dan Indonesia. Hadirin hadirat yang berbahagia, atas nama penata acara berikut kami bacakan susunan acara di pagi hari ini. Pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Negaraku. Acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama atas nama Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Sambutan yang kedua atas nama Penolong Naib Konselor Hubungan Industri dan Masyarakat UJHM Malaysia. Sambutan selanjutnya atas nama Ketua PWNU Jawa Timur. Dan sambutan yang ketujuh adalah atas nama Exo Hal Ehwal Agama Negeri Johor Malaysia. Sambutan yang selanjutnya adalah atas nama Ketua Umum PBNU. Dan acara yang kelima adalah pembukaan daurah dan seminar internasional. Acara selanjutnya adalah penandatanganan kerjasama Aswaja NU Center dan UJHM Malaysia. Dan acara yang ke-11 adalah pemberian cenderamata. Dan yang terakhir adalah doa. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita buka acara di pagi hari ini dengan Ummul Kitab. Dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara ini selalu bersamaan dengan ridhonya, lancar, sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Fadilatul Ustaz Lutfi SHI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإن إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. Hadirin, marilah kita membaca sholawat Nabi. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Sayyidina Muhammad. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Negaraku yang akan dipandu oleh Fadilatul Akh Adi Setiawan. Kepadanya disilakan. Terima kasih kami sampaikan, semoga dapat menambah kebangsaannya nasionalisme kita kepada bangsa kita, dan dua lagu kebangsaan yang baru saja kita lantunkan bersama semoga dapat menambah rasa ukhuwah Islamiyah antar kedua bangsa, bahwa pada hakikatnya Indonesia dan Malaysia adalah bersaudara. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kyai Haji Abdurrahman Nafis LC MHI selaku Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanaazzu'i fi kitabih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin, amma ba'd. فضيلة العلماء والحبائب والمشايخ والمقربين المبجلين yang kami muliakan, para ulama, para habaib, para masyayikh, para datuk, para tuan guru, wa khusum bidzikri al-mukarram Ki Haji Profesor Dr. Hadi Said Agil Siraj MA, Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Ki Haji Miftahul Akhyar, Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur. Al-Mukarram Ki Haji Mutawakil Alallah Hasan Mutawakil Alallah SHMM, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur. Al-Mukarram Ki Haji Abdul Somad Bukhari, Ketua Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur. Yang saya hormati segenap tamu kami yang terhormat dari Johor Malaysia, di antaranya yaitu Al-Mukarram Datuk Haji Nuh bin Gadot, Al-Mukarram Profesor Dr. Datuk Dr. Abdul Razak Haji Umar, Profesor Madya Dr. Said M. Dawilah Al-Idrusi, Profesor Madya Dr. Fatmawati Ibrahim, Profesor Dr. M. Disum Sujimun, Ustazah Hajah Syakila Ahmad, dan segenap rombongan dari Malaysia. Para undangan, para bapak, para ibu yang saya hormati, alhamdulillah berkat rahmah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi ini dapat terlaksana acara seminar internasional kerjasama antara Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dengan University Tun Hussein On Johor Malaysia, dan juga dengan Majlis Agama Islam Johor, Institut Ahlus Sunnah Wal Jamaah Johor. Alhamdulillah kerjasama ini dapat terlaksana dengan acara ziarah dan juga seminar. Tamu-tamu kami sudah datang ke Indonesia ini dari Malaysia mulai hari Ahad, dan kemudian kita ajak keliling ke pondok-pondok pesantren, di antaranya